شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Evet, her cuma günü bu saatlerde ashabın anlayışına uygun bir şekilde Kur'an'a ve sahih sünnete göre İslam fıkhını görüyorduk. Taharet babından başlayarak namaz konusuna geldik ve bir iki ders veya da üç ders namazın şartlarını işlemiştik. Ve satrul avra şartına yetişmiştik. Bugün inşallah oradan başlayacağız. Yalnız başlamadan önce biz şöyle bir bize hatırlatacak var mı aranızda namazın şartları kaçtı diye? Namazın şartları 14 mu hocam? 9. 9 muydu? Kaç hocam? 9. Evet, buyurun. Müslüman olmak, temiz yaşına gelmek, 7 yaşına gelmek, akıllı olmak, abdestli olmak, avret yerlerini örtmek, necasetten taharet, kıbleye yönelmek, vakit, niyet. Ahsent. Evet, böylece 9. Bu şartların, bazı alimler bu şartların tertipli bir şekilde zikredilmesini diye söylemişler. Bazı alimler demişler ki, tertipli bir şekilde bunları zikretmek vacip değildir, ancak müstehaptır. Ancak Allahu alem doğrusu, yani vaciptir diyen alimlerin görüşüdür. Tıpkı mesela akli yönden bir kişi birden ona kadar saymak istediği zaman onuncudan, yani birinciden başlaması gerekirken son rakamdan, onuncu rakamdan başlayarak, karıştırarak mesela 18, 7, 9 gibisi bu matematik tertibine göre aykırıdır, öyle değil mi? Alimler demişler ki bu gibi şeyler yine o şekilde. Örneğin mesela namaz tekbiratül ihramdan başlar. Ve bundan önceki dersimizde demiştik ki tertip nedir? Vaciptir. Yalnız abdest konusunda, tertip konusunda ihtilafa düşmüşler. Hanefi fukahası demişler ki tertip şart değil. Diğer alimler demişler ki tertip şarttır. Yani cumhur, Hanbeliler, Malikiler ve bunlarla olan birçok alim demişler ki tertip vaciptir. Ancak İmam Elbani Rahimahullah diyor ki, yani burada İmam Ebu Hanife'nin görüşü daha doğrudur. Ey, tertip vacip değildir. Çünkü bir gün Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz sünnet itibariyle ellerden başlaması gerekiyor. Ama farz nereden başlar? Evet, yüzden başlar. Farz, abdestin farzları yüzden başlıyor. Tabii ondan önce niyet var. Tamam mı? İlk önce niyet, ondan sonra besmele, ondan sonra yüzü yıkamak. Bu elleri yıkamak biliyorsunuz, bu sünnettir, vacip değildir. Besmele ise alimler ihtilafa düşmüşler, demiştik ki bazı alimler demişler ki sünnettir, bazı alimler demişler ki vaciptir. Ancak sahih görüşe göre besmele vaciptir. Tamam mı? Dolayısıyla mesela bir gün Aleyhisselatü Vesselam ağzına burnuna su vermiş, ondan sonra yüzünü yıkamış. Peki tertibe göre nasıl geliyor? Eller, eller, ondan sonra ağız, burun, ondan sonra yüz, ondan sonra eller, ondan sonra baş meshi, ondan sonra kulak ve ayaklar. Bu hadise göre İmam Elbani Rahimahullah Sünen Ebu Davud'da diyor ki bu hadis sahihtir. Ve burada İmam Ebu Hanife'nin görüşü daha doğrudur. Niçin? Madem ki bu hadis sahihtir, Aleyhisselatü Vesselam abdest alırken tertibe, bazen tertibe riayet etmemişse, o zaman Müslümanlardan birisi cehlen bu tertibe riayet etmezse, o zaman abdesti sahihtir. Tamam mı? Ama diğer alimlere göre abdesti tertip ile alması vaciptir. Almazsa iade etmesi gerekiyor diye söylüyorlar. Buradaki İslam'ın, buradaki namazın şartları yine o şekilde. Yani ilk önce Müslüman olması gerekiyor. Daha ondan sonra akıllı olması gerekiyor. Öyle değil mi? Ondan sonra 7 yaşına gelmeden önce bir çocuğun abdest alıp da camiye gitmesi doğru değildir demiştik, hatırlıyorsanız. 7 yaşına girdikten sonra, çünkü namazın şartlarının birisi temiz. Ey, temizin yaşı kaçtı demiştik? 7 sene. Evet. Bazı alimler demişler ki 7'nin başlangıcı, bazı alimler demişler ki 7'nin bitiminde sonra, yani 8. seneden 1. gün aldığı gün itibarıyla, o zaman ne olmuş oluyor? Bu kişi namaz kılmak istediği zaman mutlak manada büyük gibi ne yapacak? Bu gibi şartlara uygun hareket edecek. Ve burada diyor ki satrul avra. Min şurut sıhhat salat as-salâ satrul avra diyor. Yani bir kişi namaz kılmak isterse, tamam mı? 7 yaşından itibaren erkekler için diz ile göbek arasıdır. Ve bazı alimler dizi avretten saymışlar. Bazı alimler dizi avretin dışından saymışlar. Bazı alimler göbeği avretten saymışlar. Bazı alimler göbeği avretten saymamışlar. Ey, göbeğin kendisi. Göbek diyoruz değil mi Türkçe? Evet. Evet. Göbeğin kendisi. O zaman göbeğin, şu göbeğin altından itibaren nedir? Avrettir. Evet. Diz ise şu dizden, yani şurada bir mafsal var ya, o mafsaldan yukarı nedir? Avrettir. O zaman burada ihtilaf var. Hanefi fukahası rahimahumullah ile Şafii'ler ve Hanbel arasında maalesef şedid böyle bu gibi ihtilaflar olmuş. Ve alimler demişler ki bu ihtilaf müteber bir ihtilaftır. Çünkü burada her ikisiyle de sahih hadisler var. O zaman bazı alimler bunu görüyorsa, diğer alimler de bunu görmeyip diğerini görüyorlarsa, o zaman bunu gayet normal görmek lazım. Bu gibi müteber ihtilaflardan dolayı Müslümanların birbirlerine düşmesi demiştik ki nedir? Doğru değildir. Evet. Ve burada diyor ki ya beni Adem'e huzu zinetekum inde kulli mescidin. Ahzab suresinin 31. ayeti. Ya beni Adem, Allah Celle Celaluhu Adem oğullarına seslenerek, tamam mı? Diyor ki huzu zinetekum inde kulli mescidin. Ve burada alimler demişler ki ezzine hiye ethiyab. Ey, kendini avretini kapatabilecek olan elbise. Ve biliyorsunuz Arapça thöp deniliyor, kamis deniliyor. Ama sahih Arapçaya göre bu dikilmiş vaziyette olan elbise thöp değil, kamistir. Dikişsiz elbiseye Araplar diyorlar ki thöp. Ve geçmişte biliyorsunuz, yani şimdiki gibi çok nadir. Şam bölgelerinden bazen getiriyorlardı. Olmayanı mesela gayet normal bir çarçafla kendini şöyle sarıyor. Veyahut da tıpkı hac ve ömreye gittiğiniz zaman dikkat ediyorsanız alttan bir paştemal sarılıyor. Buna izar deniliyor. Üstten de bir paştemalla diyorlar ki ride. Yani genelde o şekilde yapıyorlardı. Ve burada namaz kılmak isteyen bir kişi mutlak manada bu dizle göbek arasını kapatmak mecburiyetindedir. Ama en efdalı ve en doğrusu elbisesi var iken, tamam mı, omuzlarını açık bırakması, alimler demişler ki bu kişinin namazı caiz değildir. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki omuzları üzerinde bir şey, tamam, bir şey koymaksızın namaz kılan kişi namazını iade etsin. Ve burada alimler ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler demişler ki iki omuzun kapanması, bazı alimler demişler ki bir omuzun kapanması. Ve dikkat ediyorsanız ömreye veyahut da hacca gittiğiniz zaman birçok Müslüman cehaletinden dolayı ne yapıyor? Hatta tavafın dışında bile bu sağ kolunu ne yapıyor? Açıyor. Size soruyorum. Siz kim tuhaf yaptığı zaman kolunu açıyor veya da kapatıyor? Hepiniz en azından ömre yaptınız. 3 hafta açıyoruz. Sonra kapatıyoruz. İlk 3 hafta tavafını açıyoruz. Öyle biliyorum ben. 4 5 6 dinde kapatıyoruz. Başka? Son 3 hafta açılıyor diyorum canım ben. Ben ilk 3 diyorum. Evet, başka? Ben baştan sona kadar tek omuz açacağım. Ben namaz hariç hepsinde açılıyor diye biliyorum. Efendim? Namaz hariç, o tavaf namazı kılınıyor ya. Onda kapatılıyor. Onun haricinden tavaf vesaire açılıyor diyebilirim. Siz? Ben de hocam. İlk 3 hafta açılıyor. Diğer şeylerde kapanıyor. Yani ne biliyoruz? İhtelafet el-ara ve leysel ulema. Yani görüşler gerçekten muhtelif. Yani biraz bazı kardeşlerimiz biraz yakınlaştı. Bazı kardeşlerimiz de tamamen uzak. Evet. Doğrusu tavaf esnasında 7 şutatıncaya kadar sağ omuz açık kalıyor. Sadece 3 değil yani. Ha, siz öyle mi demiştiniz? Elhamdülillah. 12'de. Elhamdülillah. Allah'a hamd et. Sadece tavafla. He, tavaf esnasında. Yani tavaf edeceği zaman bu sağ omuz açılır. Tavaf bittikten sonra her iki omuz kapatılır. Ve siz dikkat ediyorsanız mikatta hala millet mikata geliyor. Orada banyo yaptıktan sonra bir bakıyorsun ki adam sağ omuzunu açmış. Ta haccını bitirinceye kadar ta ne yapıyor? Adam sağını sağ omuzunu açık bırakıyor. Tabii ki bu Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili sünnetine aykırıdır. Aleyhisselatü Vesselam sadece tavaf esnasında sağ omuzunu açıyordu. Tavaf bittikten sonra omuzunu kapatıyor. Peki, tavaf bittikten sonra biliyorsunuz iki rekat namaz var. Bu iki rekat namaz bazı alimler demişler ki vaciptir, bazı alimler demişler ki sünnettir. Artık sünnet olsun, vacip olsun önemli değil. Tamam mı? Namaz kılmak istediği zaman bazı alimler demişler ki tek omuzlu kapalı olup diğeri açık olunca bir sakıncası yoktur demişler. Bazı alimler demişler ki her ikisini de kapatması gerekiyor diye söylemişler. Ama sahih görüşe göre omuzlardan birisini kapatırsa yeterlidir. Ama en efdalı nedir? Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi yapmaktır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam tavafı bittikten sonra ne namaz kılmak istediği zaman her iki omuzunu kapatarak Aleyhisselatü Vesselam namazını kılmıştır. Hadis nerede geçiyordu hocam? Namazın iadesini diye ifade ettiğiniz hadis nerede geçiyordu? Sünen-i Tirmizi'de geçiyor. Evet. Oraya müracaat ederseniz çıkarırsınız. Burada haçta ve ömrede özellikle hac döneminde dikkat ediyorsanız bazı insanlar üzerlerine hiçbir şey olmaksızın sadece alttaki izarla namaz kılıyorlar. Bazı alimler demişler ki cehlen yapıldıysa bir sakıncası yoktur ama bilerek yaparsa o zaman bütün geçirmiş olduğu namazlar inaden ve bilerek yaptıysa kaza bile edemez. Dikkat ediyorsanız bundan önceki derslerimizde demiştik ki nasıl namazın vakti varsa namazın vakti bittikten sonra da bilerek o geçirmiş olduğu ve namazı kaza etse bile Allah katında makbul değildir. Tıpkı namaz vakti gelmeden önce o namazı kılmak isterse Allah katında makbul değildir. Nasıl? Örneğin öğlen namazı 12'de oluyor. Kendisi mesela 11.30'da kalkıp namaz kılıyor. Kıldığı namaz nedir? Diyor ki mesela öğle namazını kılacak. Diyor ki daha namazın vakti gelmedi. Bir şey olmaz diyor. Yarım saat var. Olur diyor. Fark etmez diyor. Tabii ki bu adam cahilse öğretilir. Beyan edilir. Beyan edildikten sonra yine ısrar ederse tamam mı? Yani inaden yaparsa bazı alimler demişler ki bu kişi kafir olur. Bazı alimler demişler ki kafir olmaz çünkü cahildir. Niçin cahildir? Kimse öğretmemiş. Ama bir tarafta diyor ki ben demin hücceti üzerinde oluşturdum diyor. Ona anlattım. Tamam mı? Yani vakitler bellidir işte. Cibril Aleyhisselam zamanla gelecek önümüzde. İki defa Aleyhisselam'ın yanına geliyor ve bu iki defada namazların hangi vakitlerde kılınacağını Aleyhisselam'a belirtiyor. Ve bu vakitler bittikten sonra Cebrail Aleyhisselam'a diyor ki ya Muhammed diyor senden önceki nebiler hepsi bu vakitlerde namaz kılmışlardır. Ha, o zaman nasıl namaz vaktinden önce kılınmıyorsa namazın vakti çıktıktan sonra da bilerek terk etmişse o namazı eda etmesi doğru değil. Eda ederse yine ondan makbul değildir. Ancak bu adam deminki söylediğimiz bu adam yani cehlinden dolayı bunu yapıyor. Ve genelde bazılarına ilerliyorsun soruyorsun siz niçin böyle namaz kılıyorsunuz? Hani belki bir mesele bağlı olabilir diye. Diyor ki işte böyle namaz kılıyorum. Hangi mezhebe mensupsunuz? Ya Malikiyim, ya Hanefiyim, ya şuyum duyum diye söylüyor. Tamam mı? O zaman onlara anla diyor ki ben bilmiyorum diyor. Ha o zaman bilmiyorsan şimdiden itibaren ne yapman gerekiyor? Şimdiden itibaren bir daha böyle açık kılmayacaksın. Peki geçirdiği namaz nedir? Cehlen yapıldığından dolayı bazı alimler demişler ki iade etmesi gerekiyor. Bazı alimler demişler ki iade etmesine gerek yoktur. Çünkü burada cahil idi. Evet. Ve buradaki hudu zinetekum inde kulli mescid ey kişi namaz kılmak istediği zaman avretini ne yapması gerekiyor? Kapatması gerekiyor. Peki kadının avreti namaz esnasında nasıl olmalı? Kadının avreti baştan ayaklara kadar. Ayak bilekleri konusunda alimler ihtilafa düşmüşler. Ve bazı alimler demişler ki namaz esnasında bilekler de avrettir. Yani yüz müstesna bütün kadının vücudu avrettir demişler. Ve bu görüş İmam İbn Teymiye'nin görüşüdür. Yani eller, bilekler, yani demek istediğimiz bilekler, avuç kesimi, onu da bir avretten sayıyor. Ama sahih görüşe göre kadının avreti el yüz müstesna, diğer her tarafı nedir? Avrettir. Hanefi fukahası demişler ki ayakların üstü, bazıları demişler ki ayakların altı avret değildir. Onun için burada İhtilafa düştüler ve dikkat ediyorsanız özellikle yani biz Hanefi erkeklerin hanımları bakıyorsun ki birçok yerde namaz kıldıkları zaman bu gibi şeylere dikkat etmiyorlar. Yani ayakları erkek gibi açık bir şekilde kılıyor. Onlara söylendiği zaman diyorlar ki biz Hanefiyiz. Yani nasıl Hanefisiniz? Diyorlar ki Hanefi'ye göre ayaklar avret değildir. İmam Ebu Hanife'ye göre aslında ayak avrettir. İmam Ebu Yusuf. İmam Muhammed, ondan sonra Ez-Züfer, bu gibi alimler hepsi diyorlar ki ayak avrettir. Ancak ayağın dibi avret değildir İmam Ebu Hanife'ye göre. Şu var ya şurası. Tabanı. İmam Ebu Hanife'ye göre rahimahullah, ayağın tabanı avret değildir ama ayağın üstü avrettir. Dolayısıyla bir kadın İmam Ebu Hanife'ye göre namaz kıldığı zaman, sucuda gittiği zaman ayak dibi gözüküyorsa onlara göre namaz sahihtir. Çünkü ayağın dibi avretten saymıyorlar. Ama sahih görüşe göre ve İslam ümmetinin cumhurun çoğunluğuna göre ayağın altı da üstü de nedir? Avrettir. O zaman sahih görüşe göre kadının avreti el yüz müstesna, diğer bütün her tarafı nedir? Avrettir. Yine bazı kadınlar özellikle yani cahil olanlar şu bileğin üstüne kamış öyle 2-3 parmak kadar mesela açık bırakıyorlar. Ve onlara sorulduğu zaman yine diyorlar ki biz Hanefiyiz. Halbuki Ebu Hanife'nin görüşüne göre rahimahullah şu kemik kapanması gerekiyor. Yani şu şekilde. Ha bu şekilde olması lazım. Bunlar ne yapıyorlar? İmam Ebu Hanife'nin bir görüşü vardı daha önceden. Ey tıpkı şu ondan olmadığı gibi bu da yani şu kemiği ondan saymıyorlar. Ama en son görüşü rahimahullah diyor ki bu kemik kapanması gerekiyor. Çünkü bu kemik kapanmazsa o zaman bir cüz de buradan gözükecek. Ama bu kapandığı zaman hareket yapınca mesela ellerini kaldırıyor veyahut da gidiyor. Bu anı gelinceye kadar o zaman şunun izasına kadar gelir. Bunda bir sakıncası yoktur diyorlar. Ama şöyle geldiği zaman burada sakıncası var, namazını iade etmesi gerekiyor. Ve burada babalar hanımlarına ve kızlarına bu meseleyi çok güzel bir şekilde, titiz bir şekilde izah etmeleri gerekiyor. Ey, bu kemik gözükmemesi gerekiyor namaz kıldığı zaman. Yani bu şekilde olması lazım. Evet. Ve burada diyor ki, İmam Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam La yakbalullahu salate haidin illa bi khimar. Ve burada salatu haid, el haid ey haiz gören kadın veyahut da kız. Ve bazıları bu gibi hadisleri anlattığı zaman Arapçayı güzel bir şekilde bilmediğinden dolayı veyahut da İslam fıkhını bilmediğinden dolayı diyor ki haizli bir kadın dışarı çıktığı zaman mutlak manada himar giymesi gerekiyor. Bu öyle değil. Ve buradaki haid demek yani hayızda olan kadın değil, tamam mı? Onu demek istiyorlar. Hayızlı olan kadın değil, yok. Hayız gören kadın anlamına geliyor. Hayız gören kadın. Ey, bir kız 9 yaşındayken eğer hayız gördüyse ve namaz kılmak istediyse mutlak manada ne yapması gerekiyor? Başını kapatması gerekiyor. Ama bir kız çocuğu hayız görmeden önce 7 yaşında, 8 yaşında mesela ve bazı kadın, genelde kızlar özellikle soğuk iklimlerde 15, 16, bazıları 14, 12, 13 yaşlarında hayız görüyorlar. O zaman hayız görmeyen bir kadın, bir kız açık baş namaz kıldığı zaman bir sakıncası yoktur. Ama talim babından, öğretme babından anne ve baba bu kız çocuğuna namaz öğrettikleri zaman namaz esnasında tıpkı büyük bir kadın gibi her taraf örttürülmesi gerekir. Niçin? Çünkü öğretme çağındadır. Şimdi anne baba bu kızı öğretmeseler büyük olduğu zaman icabında himarsız yani eşarpsız veyahut da çarçafsız ne yapabilir? Namaz kılabilir. Ha küçük yaştan bu gibi şeyler öğretildiği zaman, büyüdüğü zaman, tamam mı? Ey buluğ çağına girdiği zaman bütün bunların yasak olduğunu bildiğinden dolayı bu gibi örtülere veyahut da bu gibi hareketlere titiz bir şekilde dikkat edecek. Ha o zaman bazı kadınlar eşarp giyiyorlar ve saçlar şuradan sağdan soldan veyahut da kısa bir eşarp giyiyorlar. Saçları biraz uzunsa şurada arkadan gözüküyor. Buna dikkat etmiyorlar. Özellikle ihmalkar olan kadın veyahut da kızlar. Şuradan eşarp küçüktür, şuradan kısadır giyiyorlar. Özellikle rükua ve sücuda gittiği zaman. Hani kalktığı zaman belki örtüyordur. Tamam mı? Ama rükua gittiği zaman eğilince bu eşar kısa olunca şöyle yukarıya çekilince saçlar gözüküyor. Veyahut da sucuda gittiği zaman yine o şekilde saçlar açılıyor. O zaman ne yapmak lazım? Kız veyahut da kadın namaz kılmak istediği zaman saçını en iyi bir şekilde örtebilecek şekilde örtmesi gerekiyor. İster önden olsun, ister arkadan olsun. Ve özellikle bazı kadınlar namaza durdukları zaman saçlarını bağlamıyorlar. Ve özellikle şu kulaklara veyahut da omuzlara kadar yetişecek şekildeyse. Ne yapıyor burada? Ve saçlar da biraz sert olunca, yani kıvırcık değil de böyle düz ve sert olunca burada eşarp sıkı bir şekilde bağlanmayınca burada sağdan soldan çıkıyor ve hiç yapmıyor. Yani kaleye almıyor. Oysa ki bu gibi saçların buradan çıkması kesinlikle o kızın veyahut da o kadının namazı nedir? Batıldır. Niçin? Çünkü saç avrettir. Evet. Ve burada babalara büyük bir görev düşüyor veyahut da annelere büyük bir görev düşüyor. Kendileri ve kızları namaz kılmak istedikleri zaman bu şeylere çok iyi dikkat etmeleri gerekir. Ey namaza durmadan önce bu gibi şartlara riayet etmesi gerekiyor. Kadınlar arasında kılsa bile hocam saçı gözükse yine... Tabii canım. Namaz esnasında avrettir. Ama bir kadın kadınlar arasında namazın dışında saçını açabilir. Bir sakıncası yoktur. Yani yine bir yerde böyle bir ders veriyorduk. Ordulu bir kardeşimiz dedim ki yani kadınlar kendi aralarında saçlarını açabilir. Olur mu hocam diyor. Hangi dindir bu diyor. Ya diyor bizim kadınlar diyor yatakta bile diyor saçlarını kapatıyorlar diyor. Vallahi dedim ki bu ben daha yeni senden duyuyorum. Vallahi diyor bizde diyor bizim hanımlar diyor yatakta bile diyor yattıkları zaman diyor saçlarını kapatırlar diyor. Allah'ım sana. Evet. Gerçekten bazıları çok aşırı gidiyor. Yani diyorlar ki ve zayıf bir rivayeti getirerek işte efendim Cebrail aleyhisselam'a geldiği zaman ilk etapta ve diyor ki Ümmene Hadice yani sözde Ümmene Hadice diyor ki aleyhisselam'a ya Muhammed işte şöyle yapıyor mesela görüyor musun görüyorum şöyle yapıyor görüyor musun görüyorum diyor. En sonunda saçlarını açıyor diyor ki görüyor musun yok diyor görmüyorum diyor şu anda kayboldu diyor. Bu hadis uyduruk bir hadistir. Yani demek istiyor ki kadın saçlarını evde açtığı zaman melekler ne yapıyor? Kaçıyor. Bu hadis tamamen uyduruk bir hadistir ve bu doğru değildir. Kadın yabancı erkeğe gözükeceği veyahut da namaz kılacağı zaman saçlarını ve avret yerlerini kapatmakla mükelleftir. Ama namaz kılmayacağı zaman veyahut da yabancı erkeklere gözükmeyeceğinden dolayı kendi evinde, kendi akrabalar arasında, ey mahrem akrabaları arasında saçlarını açmakta bir veis yok ve kolları da şu dirseklere kadar ve bazı alimler demişler ki şuraya kadar açmakta bir veis yoktur. Yani babasının yanında, abisinin yanında, amcasının yanında, dayısının yanında, tamam mı? Şuraya kadar. Ama İmam Şafii fukası diyorlar ki en efdalı dirseğe kadar. Yani bir kadın amcası, dayısı, babası yanında bu şuraya, buraya kadar açık olursa bir sakıncası yoktur. Ama bazıları ne yapıyorlar? Ne diyorlar böyle ince bir he, bu babasının yanında, abesinin yanında, kardeşinin yanında, amcasının yanında, dayısının yanında böyle yani atlet askılı elbise giymesi kesinlikle caiz değildir. Babasının yanında bile caiz değildir. Ve bu maalesef-i şedid birçok kız bunu yapıyor kendi evinde veyahut da akrabaları arasında. O zaman kız akrabaları arasında, tamam mı? Bir de ayak nereye kadar olacak? İla nısf-ı sâk. Yani şuraya kadar. Aşık kemik ile dizin arası yarısıdır. Aleyhissalatü vesselam elbisesini hiçbir zaman şu ayağın ortasını geçmiyordu. Ve biliyorsunuz erkekler elbiseleri pantolon, pijama, spor elbisesi ne olursa olsun aşık kemiği aşmayacak. Aşık kemiği aşması kesinlikle haramdır. Çünkü Aleyhissalatü vesselam diyor ki مَا أَسْفَلُ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ. Ancak kadınlar akrabaları arasında şöyle buraya kadar elbise geldiği zaman bir sakıncası yoktur. Şuradan şuraya kadar çıktığı zaman bu kesinlikle alimler bunu abesi babası yanında da mahremleri yanında bunu diyorlar ki caiz. Niçin? Çünkü buraya kadar giydiği zaman yani dize kadar o zaman ufacık bir eğilimlerde ne olacak? Daha büyük avretul mugallada denilen avret gözükecek o zaman caiz değildir. Evet o zaman namazın dışında kadın evinde saçını açabilir, kadınlara açabilir, bir sakıncası yoktur. Evet. Ve diyor ki İmam-ı Nevevi rahimehullah ve kad in'akada'l icma' ala en men salla 'aryanan ma' kudratihi 'ala'l libas fe salatuhu batila. Diyor ki alimler İslam ümmeti hepsi bil ittifak diyorlar ki kişi elbise yani elbise giyebilir de ama giymiyorsa ve çıplak namaz kılıyorsa bil ittifak bütün İslam ümmetinin alimleri demişler ki o kişinin namazı nedir? Batıl. Batıldır. Evet. Tayyip. Haddül avre fissalâ. Namaz esnasında avret nedir? Diyor ki el avretu fissalâ. Namaz esnasında avret diyor. Tenkasimu ile felâfeti aksam. Üç kısma ayrılır. Bir, mugallada ve muhaffefe ve mutavassita. El mugallada demin bazılarına değindik. El-Mughallada demek ey kadının avreti. Namaz esnasında kadın el yüz müstesna hepsi kapanması gerekiyor. Ve buna deniliyor ki El-Mughallada. İkincisi El-Mukhaffefe ey 7 yaşından aşağı olan oğlan çocuk veyahut da kız çocuğu. 7 yaşından aşağı olan oğlan çocuk veyahut da kız çocuğu. Oğlan çocuk 7 yaşından aşağı olunca yani şu bacakları gözükmekte bir beis yoktur. Ama Müslüman anne ve baba ne yapmaları gerekiyor? Çocuklarını İslam terbiyesiyle terbiyelendirerek yani Avrupa biçimi şuraya kadar gidirmemeleri gerekiyor. Ve siz görüyorsunuz, biliyorsunuz bazı kızlar hatta bazen görüyoruz böyle misafirlere gittiğimiz zaman erkeklerin aralarına geliyor kızlar. Olmuş 9 yaşında, 10 yaşında şuraya kadar giymiş gelmiş mesela misafirin arasında oturuyor. Hani bu doğru değil tabii. Ama yani annesinin yanında, kardeşlerin yanında, kendi evinde tamam mı? 7 yaşından aşağı olunca yani böyle bir gezmekte bir beis yoktur. Ama dışarı çıkacağı zaman anne baba bu çocuğu alıştırmaları gerekiyor. Ve Avrupa usulü bir elbise de giydirmemesi lazım. Ama evden böyle kaldığı zaman bir sakıncası yok. Çünkü bazıları o niyetle giydiriyorlar. Çocuklarını Avrupa usulüne göre veyahut da Avrupalıları taklit ederek veyahut da o ülkede Mesela bizim Türkiye, yani Avrupa ülkesi sayılır hemen hemen. Ve genelde örf adetler, Avrupa usulüne göre olmuş artık. İlla men rahimallah. Allah Celle Celle istisna ettiği insanlar müstesna. Elbiselerinde şimdi bakıyorsun ki kadınlar böyle daracık pantolon giyiyor. Kafasını kapatmış, başörtüyü böyle sıkı bir başörtü kapatmış. Ama böyle daracık bir pantolon giymiş veyahut da daracık bir bluz giymiş. Bu İslami bir kıyafet veyahut da İslami bir Müslüman bir kadın böyle bir kıyafet giymemesi lazım. Ama maalesef şiddet giyiyorlar. Niçin? Çünkü Avrupalıları taklit ede ve alimler anlatmaya anneler, babalar, amcalar, dayılar da inkar etmeme derken ve bu gayet sanki normalmiş gibi kadınlar veyahut da erkekler hanımların ve kızların dışarı çıkardıkları zaman maalesef şiddet daracık elbiselerle çıkarıyorlar ve bu kesinlikle caiz değildir. Ama o kız çocuğu, o oğlan çocuğu kendi evinde, tamam mı? Bacağının açılmasında bir sakıncası yoktur. Ama namaz kılmak istediği zaman 7 yaşından aşağı bu şekilde durursa yine bir sakıncası yoktur diyor alimler. Ve özellikle Hanbeliler. Ama namaza 7 yaşına geldikten sonra veyahut da 7 yaşını bitirdikten sonra talim babından dolayı namaz esnasında ne yapması gerekiyor? Büyük bir erkek gibi kapatılması gerekiyor. Ama kapatmazsa da baliğ olmadığından dolayı onun için ne olmuş olmuyor? Avret olmuyor. Yalnız çok önemli bir mesele var. Ve özellikle bu ülkelerde, yani Suudi Arabistan'da, Körfez ülkelerinde biliyorsunuz bazı erkekler çocuklara kadınlardan daha çok aşık oluyor. Bu çok iğrenç bir adettir. Emin ol, çocuklarımızı dışarıya salamıyoruz. Türkiye'ye gittiğimiz zaman çocuklarımız oynuyorlar, dışarı çıkıyorlar, oynuyorlar. Burada çocuklarımızı salamıyoruz. Çocukları kaçırıyorlar. Ve bazı şahıslar çocuklarını böyle, küçük çocukları, bacaklarını açtırarak sokaklarda mesela yürüyorlar, çarşılara falan filan. Ve burada nice 8 yaşında, 9 yaşında kız çocukları, böyle kız çocukları kaçırmışlar şeyden. Bu marketlerden veyahut da parklardan. Açmışlar mesela, açmış böyle. Çocuk bakıyor ki adam kocaman bir genç mesela. O kızı görünce alıyor, kaçırıyor. Bisküvi veriyor, para veriyor, ne yapıyor? Arabaya kadar, arabaya koyuyor, ondan sonra götürüyor. Niçin? Bu biliyor ki bu kişi, yani bu çocuğun anneleri, babaları ihmalkardırlar. Artık Müslüman da olabilirler, Müslüman da olmayabilirler. Çünkü burada Müslüman olanlar da var, Müslüman olmayanlar da var. Ha o zaman doğrusu anneye, Müslüman anneye ve babaya düşen görev çocuklarını İslami terbiyeye göre elbise giydirmesi gerekiyor. Kısa giydirmemesi gerekiyor. Ve siz biliyor, görüyorsunuz biz istirahate gittiğimiz zaman çadıra, biz nice kardeşlerimizin çocuklarını görüyoruz. 9 yaşında, 10 yaşında buraya kadar giydiriyorlar. Veyahut da daracık bir pantolon. Hatta yani bir kız sordum, dedim bu kimin kızı, dediler filan kızı. Dedim ki kaç yaşında, dedi ki 12 yaşında. 12 yaşında böyle bir elbise giydirilir mi ya bu adam? Hem de Müslüman adam. Yani Müslüman derken şeriatçı adam. Müslüman adam Allah'tan korkmalı. Çoluk çocuğunu dışarıya götüreceği zaman her ne kadar evde bu gibi şeyler haram değilse de dışarı çıkaracağı zaman, tamam mı? Ne yapması gerekiyor? Bu kızını ve çocuğunu o pis gözlü insanlardan korunması gerekiyor. Nice büyük erkekler küçük çocuklara göz takıyorlar. Yok mu? Allah'tan korkmayanlar çok. O zaman Müslüman elinden geldiği kadar çoluk çocuğun avretini bu şekilde insanların yanında ne yapmaması gerekiyor, bırakmaması gerekiyor. Ama kendi evinde bir şey olmaz. Zamanımız bitti mi? Vakit bittiğinden dolayı burada konumuza son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse gelecek hafta buradan devam edeceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem ve sellem ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Subhanakallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Bu durmuş mu abi? Biraz kalsın. Sen bilirsin. Şöyle göz at. Tıklayayım mı? Durmuş sanki. Tıkla ben. Bismillah. Şöyle değil mi? Tamam. Ne yapacağım? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evleri ziyarete gelir miydi? Efendim? Aleyhissalatü vesselam evleri ziyarete gelir mi? Evlere ziyarete gelir mi diyorsun, gider miydi diye. Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz özellikle Aleyhisselatü Vesselam döneminde ve özellikle ambargo esnasında. Hocam sorusu ölüyken herhalde. He? Öyle demiyor. Evleri ziyarete gelir mi diyor. Peki sor o zaman. Sorun. Ha, herhalde şunu kastetmiş. Şu anda günümüzde hocam. Yani Perşembe günleri gelir diye bir araştırmalar var bir şey mi? Öyle bir inanç. Hala soru tam net değil ama yine de biz de inelim. Yazdı mı? Söyle belki soruyu düzelt. Yazın inşallah. He tayyip. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam normal olarak ashabının evlerini bazen açlıktan dolayı gider ziyaret ederdi. Ve bir gün Aleyhisselatü Vesselam dışarı çıkınca baktı ki Ebu Bekir ve Umar'ı gördü. Dedi ki hayırdır bu saatte ne işiniz var dışarıda? Dedi ki ya Resulullah. Vallahi yani senden gizlenmez dedi. Açlıktan dolayı dedi çıktık. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki vallahi dedi ben de aynen sizin gibi. Sizi çıkaran aynı şey beni de çıkardı. Ve alıyor ashabını yani Umar ve Ebu Bekir'i ve bir ashabı bir arkadaşına gidiyor. Ve bunun evine giderken bakıyor ki arkadaşı yokmuş yani onun sahibi. Yani soruyor hanım var. Ve diyor ki filan nerede diyor. Valla diyor işte biz gitti bize işte efendim yiyecek ve içecek bir şeyler getirecek. Ve orada kadın onlara bir yer gösteriyor. Burada oturuyorlar. Ve bu gibi anlarda Aleyhisselatü Vesselam böyle evleri ziyaret ediyordu. Ve biliyorsunuz İslam'da bir sıla-i rahim var. Arkadaşlar şu anda mesela boş anlarda filan filan evine gidiyor, filan filan evine gidiyor. Veyahut da bunlar geliyor. Böyle birbirlerini ziyaret ediyorlar. Hoş boş oluyorlar. Bazen erkekler gidiyor, bazen erkekler hanımlarıyla, kızlarıyla falan ziyaret ediyorlar. Yani bu gibi ziyaretleri yapmakta bir beis yoktur. Eğer bu soru soran kardeşimizin sorusu buysa. Şey yazdı hocam. Diyor. Efendim? Yazdı hocam soruyu. Ne diyor? Şimdi günümüzde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüklerini iddia edenler var diyor. Şu anda günümüzde. Aleyhisselatü... Beni ziyarete geldi falan diye iddia edenler var. Onu kastediyorum. Onu demek istiyor. Doğru valla geçen gün birisi bana söyledi. Diyorlar ki yani cemaatin lideri diyor bir gün Allah Resulü Vesselam böyle bana gözüktü. İşte şöyle şöyle bana dedi ve şöyle şöyle bana dedi diye şey yapıyor. Yani diriyken yani böyle uyanık iken tabii ki bilmiyorum böyle bir adamın yani böyle büyük bir adamın böyle bir söz söylemesi valla bilmiyorum. Acaba doğru olabilir mi? Belki adama iftira bile olabilir. Çünkü yani mesela ben bu adamı bir alim gözüyle görüyorum. Veyahut da alim deniliyor. Ben geniş bir şekilde tanımıyorum ama anlattıklarına göre alim olarak biliniyor. Ve bu sözü söylemesi gerçekten yani çok abestir. Aleyhisselatü Vesselam rüyada görülebilir salih insanlar tarafından. Ama uyanık iken kesinlikle Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra hiç kimseye gözükmemiş. Değil ki filan cemaatin liderine veyahut da filan şeyha bine, Ebu Bekir'e gözükmemiş. Hanımına gözükmemiş. Umar'a gözükmemiş. Üthmen'e gözükmemiş. Ali'ye gözükmemiş de bunlara mı gözükecek? Ha o zaman Aleyhisselatü Vesselam uyanık iken hiç kimseyle görüşmez kesinlikle. Bunun aslı faslı yoktur. Bunu iddia edenler tamam mı? En azından geçmişten veyahut da geçmiş insanlardan bize örnek göstermeleri gerekiyor. Ki bu da yoktur. Dediğim gibi Aleyhisselatü Vesselam en çok sevdiği ve onların da en çok Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmelerine rağmen Aleyhisselatü Vesselam bunlarla ne yapmamış? Öldükten sonra, ölümünden sonra bunlarla gözükmemiş. Ve Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz gerçek manada, hakiki manada vefat etmiştir. Ancak mezarı içerisinde berzahi bir hayata sahiptir. Yani Allah Celle Celaluhu dilediği şekilde bir hayat yaşamı içerisindedir. Ama %100 tam hakkıyla Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiştir. Yani onun hayatı bu dünyadan kesinlikle kopmuştur. O zaman kopmuş ise bu dünyada hiç kimseyle görüşmez. Ancak rüyada Allah dilediği kişilere gösterebilir. Allahu alem. Sorunun şeyi olarak devamında yazmışlar. Soru açıkça şöyle diyor. Fethullah Gülen diyor ki Resulullah evlerimizi ziyaret ediyor diye bize talimat veriyor diyormuş. Tweetleri Nurcular da Türkçe olimpiyatlarında gördüklerini söylüyorlarmış. Allah isim vermeseydi, teyit ediyorum. Yazdıkları için söylüyorum. İsim vermeseydi daha iyi olurdu. Biz yani isim vermek istemiyoruz. Ve bu bizim prensiplerimizdendir. Yani biz elimizden geldiği kadar meclislerimizde bir kişinin gıyabında aleyhinde onu üzecek şeyleri konuşmamaya karar verdik. Ve bu şekilde biliyorsunuz Allah katında en kötü ve en günah şey gıybettir. Ama eğer bu zat, yani ben Fethullah Gülen Hoca'yı Allah için yani seviyordum. Şimdi de yine iyi yönlerini seviyoruz. Ama işte şimdiki bu hükümetle böyle anlaşmazlığa girmesi hiç de hoş değil. Çünkü bu gibi anlaşmazlıklar Siyonistlerin lehinedir ve Müslümanların aleyhindedir. Çünkü Allah Celle Celaluhu devamlı Müslümanların birleşmesini emrediyor. Allah Celle Celaluhu biliyorsunuz hepinizin bildiği ayet وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا diyor. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız. Yani Müslümanlar devamlı birlik beraberliğe ihtiyaçları var. Kalkıp da şu anda fitnenin kol gezdiği bir dönemde Müslümanların böyle birbirlerine düşmesi, özellikle böyle büyük bir adamın bu gibi Müslümanlarla bu gibi şeyler, yani Müslümanları perişan etti. Yani hem onlar zedelendi hem bunlar zedelendi. Her iki kısım da zedelendi. Yani hükümet taraftarları da zedelendi. Fethullah Hoca'nın cemaati da zedelendi. Ve biz bakıyoruz ki bu meselede maalesef-i şerif birçok insan bunlardan ayrıldı. Ve bunların aleyhinde konuşmaya başlandı. Veyahut da şu anda birbirlerine karşı cephe kurdular. Ve birbirlerine düşman oldular. Yani bu gibi şeyler aslında iyi değil. Ama yine de söyleyeyim acizane, eğer gerçekten Fethullah Gülen Hoca bu sözü söylemişse gerçekten bu söz yerinde değildir. Bu söz yerinde değildir. Ey kesinlikle geçmişten hiçbir sahabi, hiçbir tabi'in veyahut da bunlara tabi olan veyahut da bu çizgiye tabi olan alimlerden hiçbir kimse Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra bir sahabiyle görüştüğünü diye bir söz yoktur. Kesinlikle. Vefat ettikten sonra Aleyhisselatü Vesselam uyanık vaziyette hiç kimseye gözükmemiş. Ve onun şuna buna gözükmesi de yani onun gücünde de değildir. Bu Allah Celle Celaluhu'nun gücü çerçevesi içerisindedir. Ki bu ölmüş kişinin hayatına aykırıdır. Ama dese ki mesela Fethullah Hoca mesela rüyasında gördüyse ben inanırım çünkü adam salih adamdır. Yani her ne kadar bu gibi ihtilaflar olduysa da biz bildiğimiz kadarıyla yani Fethullah Gülen Hoca Müslüman bir adamdır. Müslümanlar için çalışıyor, İslam ümmeti için çalışıyor ama maalesef-i şedid bazı hataları da vardır. Ve her insanın hatası var. Yani Bediüzzaman'ın da hataları var, İmam Şafii'nin de hataları var, İmam Malik'in de hataları var. Tabii ki Fethullah Hoca Gülen'in de hatası olacak. Tamam mı? Ama bu gibi hatalardan da bazı şahıslar bu gibi hatalardan da dinden çıkarmak doğru değildir. Tamam mı? Ama dese ki vallahi Fethullah Hoca rüyasında Allah-u Teala rüyasında gördü derse ve hakikaten de o gördüğü şey gerçekten Aleyhisselatü Vesselam'ın şekliyse o zaman deriz ki vallahi bu doğrudur. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam rüyada salih insanlara gözükebilir Allah dilerse. Vallahu alem. Bu sorular da delille alakalı hocam. İki tane. Nur Erdal diye bir kardeşimiz sormuş. Kişi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görüp talimat veya görev alabilir mi? Bu yani talimat biliyorsunuz hani aleyhissalatü vesselam işte şöyle böyle gibisi bazı rivayetler var. Ve bir gün aleyhissalatü vesselam bir alime gözükerek, rüyasında gözükerek diyor ki ne zamana kadar diyor İmam Şafii'nin fıkhını okuyacaksın diyor. Neden İmam Bukhari'nin kitabını okumuyorsun? Ve biliyorsunuz Sahih Bukhari Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in yanında bil ittifak Kur'an'dan sonra en doğru olan kitaptır. Ehl-i Sünnet katında. Ve aleyhissalatü vesselam bazen bu gibi şeyleri söyleyebilir. Eğer gerçekten aleyhissalatü vesselam ise tabii o gördüğü, rüyada gördüğü kişi. Bu olabilir. Ama bazı tarikata bağlı olan bazı kardeşlerimiz veyahut da bazı şeyhler, şeyhlerin söylediği bazı şeyler var. Bu da haddi, hududunu aşarak veyahut da tuzunu kaçırarak diye şey yapıyorlar. Diyor ki mesela, ben Allah Resulü Aleyhisselatü rüyamda gördüm. Tamam mı? İşte şöyle rabıta yapacaksınız, böyle rabıta yapacaksınız, böyle rabıta yapacaksınız. Zaten rabıta asıl itibarıyla rabıta İslam'da caiz değildir. Rabıta İslam'da caiz değilse nasıl olur da Aleyhisselatü Vesselam gelip teröre sana diyecek ki şöyle rabıta. Aleyhisselatü Vesselam hayattayken kendisi rabıta yapmadı. Onun ashabı da rabıta yapmadılar. Yani onun vefatından sonra Ebu Bekir Aleyhisselatü Vesselam'a karşı rabıta tutmuş değildir. Veyahut da Umar, veyahut da Uthman, veyahut da diğer sahabiler. Eğer hayatta bu rabıtayı caiz görmediyse nasıl olur da vefatından sonra bu gibi şahısların rüyasına gelerek işte şöyle rabıta yapınız, böyle rabıta yapınız, böyle rabıta yapınız. Ha o zaman Aleyhisselatü Vesselam'ı gerçekten %100 gördüğü Aleyhisselatü Vesselam ise ve bazı şeyler söylediyse o şeyler Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde caiz ise veyahut da müstahap ise veyahut da yeri varsa o zaman alimler demişler ki bu olabilir. Ama Kur'an ve sünnete aykırıysa kesinlikle bu Aleyhisselatü Vesselam'a iftira atmış olunur. Vallahu alem. Son soru. Bir dakika. Müslüman bir kadın müşrik bir bayanın yanında saçını açabilir mi? Başını açabilir mi? Evet. Bazı alimler demişler ki Müslüman bir kadın kafire bir kadının yanında avrettir. Tıpkı yabancı erkeğin yanında avret olduğu gibi. Neden? Ve hatta bazı alimler diyorlar ki bir kadın Müslümandır ama ahlaksız bir kadındır. Yani ahlaksız bir kadın var ki gidip gördüğü bazı kadınların çizgilerini erkeklerine vasfediyorlar. Ya diyor ki mesela diyelim ki filan gece filan evdeydi. Diyor ki işte maşallah filan kadın diyor saçları o kadar güzel, o kadar mesela boynu falan göğüsleri, vücudu bilmem ne böyle tarif ediyor. Tamam mı? Ve alime diyorlar ki böyle ahlaksız Müslüman kadınların yanında bile Müslüman kadınlar açılmayacaklar. Niçin? Çünkü bu ahlaksız kadın bu kadının avret yerlerini abisine, amcasına, dayısına veyahut da kocasına anlatabilir. Dolayısıyla bu kadın bu gibi kadını böyle vasfederse o koca gözü o kadında kalabilir. Temenni eder. Öyle değil mi? Yani tıpkı ona bakıyormuş gibi ona anlatıyor. Ha o zaman değil ki kafire kadın böyle ahlaksız bir Müslüman kadın varsa o ahlaksız Müslüman kadının yanında açılıp saçılmamak lazım. Ama kafir bir kadının yanında alimlerin bazıları alimler demişler ki kadın saçını açabilir, bileklerini gösterebilir, ayaklarını şeye kadar gösterebilir demişler. Tamam mı? Öbür diğer avretini gösteremez demişler. Bazı alimler de demişler ki bu kafire kadınlar hiçbir zaman güvenilmez. Ahlaksızdırlar. Dolayısıyla bu kadının yanında açılıp saçılırsa, saçlarını açarsa icabında gider kocasına şuna buna veyahut da meclislerde şunlara bunlara anlatır. Ondan sonra bu kişiler o kadını çıplak görüyormuş gibi o kadından hoşlanırlar. Ha bu gibi fitneler varsa caiz değildir. Eğer bu gibi fitneler söz konusu değilse o zaman diyorlar ki bir sakıncası yoktur. Yalnız şu var. Bir kadın doktorun varlığıyla bir kafire kadın yanına gidebilir mi gitmez mi? Tıpkı bir Müslüman kadın doktor kadının varlığıyla bir erkek doktora gidebilir mi gidemez mi? Ve burada alimler ittifak etmişler. Demişler ki doktor bir kadın varsa ve o kadın da Müslümansa o Müslüman doktorun varlığında bir Müslüman kadın kafire doktorun yanına avretini açmaması lazım. Çünkü Müslüman kadının avret yerleri kafire kadına karşı avrettir tıpkı yabancı bir erkeğe gibi. Ama ne Müslüman erkek var ne Müslüman kadın doktor var. Yani bunların hiç ikisi de yoktur. O zaman ondan başka yoksa mahremiyle beraber o kadın mahremiyle beraber o kafire kadının doktorun yanına götürmesi gerekiyor. mahremiyle beraber. Yani mahremsiz gitmeyecek. Ve biliyorsunuz yine Müslüman kadının, Müslüman doktorun varlığında, yani kafire doktor var, bir de erkek doktor var. Bu ikisinin arasında Müslüman kadın ne yapması gerekiyor? Kafire doktoru mu seçmesi gerekiyor, yoksa Müslüman yabancı doktoru mu, yani erkek doktoru mu? Burada alimler demişler ki kafire doktoru seçmesi gerekiyor. Niçin? Çünkü bu kadın ile bu kadın cinsi aynıdır. Ve mahremiyle beraber bu kafire doktorun yanına götürmesi gerekiyor ama yabancı erkek doktora götürmemesi gerekiyor. Sorunu bir daha iade eder misin Mehmet kardeş? Kadın müşrik, yani Müslüman mı? Tamam. Evet. O zaman en doğrusu Müslüman bir kadın müşrik kadınlar yanında ne olması gerekiyor? Yüz ve bilekler. Eller. Bunun dışında hiçbir yerini onlara göstermemesi lazım. Allahu alem. Tamam. Tayyib, hada Allahu alem. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammed ve alihi ve sahbihi sellem ecmaîn. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke. Bir insanın çok hararetli, sıcak ortalık atletle şuralarını kapar sadece. Evet. Namaz kılınabilir mi? Bazı alimler diyor ki bu askılı atletlerde kılmasında bir beis yoktur diyorlar. Ama burada İmam Ebu Bez Rahimahullah diyor ki hâde la yecüz. Diyor ki çünkü bu omuzun çoğunluğu setre etmiyor. Ama diyor ki şu hani böyle tam şuraya kadar böyle kısa koşu elbiseler var. Evet, tamam mı? Yani buraya şu kemiği var ya, şu kemiği örttükten sonra tamam yeterlidir diyor. Şu kemiği. Yani buraya kadar örtmesine gerek yok. Şu kemiğe kadar. Ama diyor ki bu ip şeklinde olan atletleri giymek diyor, olmuyor diyor. Ama bazı alimler görüyor ve İmam el-Bari Rahimahullah diyor ki bunda bir veis yoktur. Ama Ebu Bez Rahimahullah diyor ki hayır diyor. Bu caiz değildir diyor. Allahu alem, yani en doğrusu da olmaması lazım. Ve bunun en büyük delili deminki size okuduğumuz ayet. Ahzab suresinin 31. ayeti. Tamam mı? Hudu zinetekum inde kulli mescidin. Ve burada alimler şunu söylüyor. Diyor ki mesela sana deseler ki işte filan başbakan veyahut da filan belediye reisi veyahut da filan mahkeme kadısı veyahut da filan böyle yani değeri büyük olan bir kişi seni istiyor. Sen o kişinin karşısına nasıl gidersin diyor. Pijamayla mı gidersin? Atletle mi gidersin? Efendim, tamam mı? Yani insanların örf ve adetine aykırı olan şeylerle diyor gitmezsin. Niçin? Çünkü ya işte kaymakamın huzuruna gideceğim. Nasıl olur da ben atletle giderim? Veyahut da nasıl olur işte pijama ile giderim? Ne, nasıl? İşte gidiyorsun en güzel elbiseni giyiyorsun. Ondan sonra saçlarını tarıyorsun. Veyahut da karavat takma adetin varsa bir de karavat da takıyorsun. Yani cicili bicili en iyi bir şekilde ondan sonra gidiyorsun bu kaymakamı veyahut da bu müdürü veyahut da şunu bunu karşılıyorsun. Peki diyor sen diyor bu gibi şahısları bu gibi cicili bicili elbiseler çıkarken diyor. Neden diyor Allah'ın huzuruna çıktığın zaman yatak pijamasıyla veyahut da atletle kalkıp da namaz kılıyorsun diyor. Nasıl olur diyor. Acaba kaymakam Allah'tan daha mı değerli diyor. Böyle kıyas mantıklı yani değil. Onunla tam kıyaslanır değil mi yani? İzin olduktan sonra yani pijamayla da kılınabilir. Bunlar yok kılınabilir. Aleyhine deli olmaktan biz sonra. Biz demin ne dedik? Yani burada şu iki omuz kapandıktan sonra bütün göbeğin gözükse de bir sakıncası yoktur. Ama bu demek yani burada alimlerin söylediği yani sen diyor Allah'ın huzuruna çıkacağın zaman diyor en güzel biçimde çıkman lazım. Aleyhisselatü vesselam namaz kılmak istediği zaman Aleyhisselatü vesselam saçlarını tararmış, sarığını takarmış, elbisesini koku sürermiş, misvak kullanırmış, tamam mı? Misvak niçin kullanıyor? Ağzından koku olmasın, gelmesin diye veyahut da varsa gitsin diye. Tamam mı? Hem meleklerden dolayı hem Rabbine karşı Kur'an okuyacağı zaman mesela. Diyor ki aleyhissalatü vesselam misvak kullanınız. Veyahut da Kur'an okuyacağınız zaman kıbleye doğru yöneliniz. Halbuki kıbleye doğru değil de işte şu böyle de Kur'an okuyabilirsin, böyle de Kur'an okuyabilirsin. Ama bu en efdalı olan şeyler. En efdalı olan şeyler, tamam mı? Şahıslara karşı yapmışken diyor, neden Allah'a karşı yapılmıyor diyor. O zaman sen normal olarak aklı yönden bu gibi şahıslara karşı bu şekilde çıkmak istediğin zaman neden namaz kılmak istediğin zaman saçlar darmadağınık, sakalın darmadağınık eğer sakalı varsa veyahut da efendim işte pijamayla veyahut da atleti özellikle bazı şahıslar atletleri kısa oluyor. Rükua gittiği zaman, sücuda gittiği zaman şu belin belki 4 parmak, 10 parmak, 5 parmak bakıyorsun ki dışarı çıkıyor. Yani bu o kadar ki ihmalkarlar. Bazıları camiye mesela pijama eşofmanla geliyor. Şimdi eşofman normal her tarafı kapalı. Fakat secdeye gittikleri zaman dediğiniz gibi açılıyor arkası. Açılıyor. Mesela bir de söyleme sahiptir. Kıçı falan gözüküyor. Biz de şimdi önümüzde ister istemez yani görüyoruz yani. Bir şey de diyemiyoruz yani gözünün önünde. Yani adam normalde ayaktayken normal ama secdeye gittiği zaman şımarlar da daha çok. He şımarlar da daha çok oluyor. Burada yani mükemmellik yönden deminki benim söylediğim ve talimlerin söylediği mükemmellik yönü bu. En Allah'ın huzuruna çıkmak istediği zaman kişi en mükemmel bir şekilde çıkması lazım. Ama özellikle yoksa mesela yoksa ileride gelen önümüzde gelecek mesela diyelim ki bir kişinin üzerinde necis bir elbise var. Alimler demişler ki bu necis elbisenin varlığında çıplak mı kılması gerekiyor? Necis elbiseyle mi kılması gerekiyor? Yoksa oturarak mı? Burada alimler ihtilafa düşmüşler. Ve bazı alimler diyorlar ki yok diyor. Kesinlikle çırılçıplak namaz kılacak ve necis bir elbiseyle kılmayacak. Yani niçin? Çünkü burada yani mecbur kalıyor. O zaman çırılçıplak namaz kılmasında bir beis yok diyor o alimler. Ama diğer alimler diyorlar ki hayır diyor. Necis elbisesiyle girecek. Tamam mı? Her ne kadar necisse de ama iade edecek. Bazı alimler demişler ki hayır iade de etmemesi gerekiyor. Yani demek istediğim yoklukta çırılçıplak bile namaz kılabilir. Ama elbisesi var. Giyebilir. Tamam mı? Demek ki yani alimlerin verdikleri örnek. Diyor mesela bir kişi düğüne gideceği zaman 10 defa diyor aynanın karşısına geçer diyor. Kadın olsun erkek olsun diyor. Burada hiç ayrım yapmaksızın diyor. Erkek olsun kadın olsun diyor ki ya düğüne gidecek diyor. Bak erkek olsun kadın olsun diyor. Düğüne gideceği zaman belki 5-6-10 defa kadar, diyor aynaya geçer, aynaya bakar, saçlarına bakar, sakalını kontrol eder, elbisesini kontrol eder, şöyle yapar, böyle yapar, mümle yapar diyor. Yani niçin işte düğüne gidecek veyahut da şöyle böyle. Diyor ki sen Allah'ın huzuruna çıkıyorsun o zaman. Elbisen var, fistanın var, pantolonun var, ceketin var, şu bu falan filan. O zaman en güzel bir şekilde Allah'ın huzuruna çık. Ağzını misvakla. Tamam mı? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki eğer ümmetim için zor olmayacağını tahmin etseydim diyor, her namaz esnasında misvakı emrederdim diyor. Diğer bir rivayete her abdest esnasında misvakı emrederdim diyor Aleyhisselatü Vesselam. O kadar ki Aleyhisselatü Vesselam temizliğe dikkat ediyordu veyahut da güzelliğe veyahut da mükemmelliğe. Müslüman en mükemmel bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkması en doğrusudur. Ama yallah yapmadı. Bir sakıncası var mıdır? Yok. Tale mekânetil avra mütesettire le be'se bihâde. Diyorlar alimler. Yani avret kapalı olduktan sonra dizle göbek arası tamam mesele değil. Namaz da kılabilir. Oturabilir. Ama bazıları kız kardeşlerin yanında biz görüyoruz bazı arkadaşlar anlatıyor. Diyor ki mesela kız kardeşin yanında diyor şöyle giyiyor diyor. Kilotla çıkıyorlar. Yani bunlar Müslüman insanlar. Diyor ki ya böyle kilotla oturuyor diyor. Ve bir gün diyor beni çağırdılar dediler ki işte bize gelir misin acil bir işimiz var diyor. Gittim diyor kapıyı çaldım. Baktım ki diyor bana böyle çıktı diyor. Karşıma böyle çıktı diyor. He? Değil mi lan? Serseri herif diyor dedim. Ya hocam kusura bakma falan filan. Ya falan işte efendim pantolonumu getir pijamamı getir gibisi. Yani o kadar ki ihmalkar. Yani bu Müslüman insanlar ya. Niçin? Televizyonda öyle görüyor, dışarıda öyle görüyor, şurada öyle görüyor. Adam etkileniyor. Bunları önemsemiyor. Ama gerçekten böyle çıkabilir mi çıkmaz mı? Gerçi İmam Ahmet'e göre biliyorsunuz onun bir rivayetine göre bacaklar avret değildir. Onun bir şeyi. Yani ön ve arka avrettir diyor. Ön ve arka kapandıktan sonra diyor ki buralar bir sakıncası yoktur. Tamam mı? Ama namaz esnasında bütün bunları kapatması gerekiyor. Ama erkekler arasında diyor böyle bacağı açık bir şekilde oturursa bir sakıncası yoktur. Onun delili de bir gün Aleyhisselatü Vesselam bir yerde otururken Ebu Bekir geliyor, Umar geliyor. İşte bacağı açıktır. Kapatmıyor. Üthmen geldiği zaman kapatıyor. Ümmü Ayşe diyor ki ya Resulullah işte Ebu Bekir geldi, Umar geldi, kapatmadın. Üthmen geldiği zaman niye kapattın? Diyor ki ya Ayşe diyor, meleklerin utandığı bir kişinden diyor. Ben utanmaz mıyım diyor. Bu delili, bu hadisi delil getiriyor. Ha demek ki yani bu demek ki bacağı açıktı. Eğer avret olsaydı mümkün mü Aleyhisselatü Vesselam açsın diyorlar. Evet. Ve bu alimler diyorlar ki İmam Elbani diyor ki bu diyor avret yasaklanmadan önce olan hali idi. Tamam mı? Avret yasaklanmadan önce haliydi. Avret yasaklandıktan sonra Aleyhisselatü Vesselam bir daha bacağı dışarı çıkmadı. Veyahut da kadınlar biliyorsun bazen bazı hadislerde görüyorsunuz işte kadınlar erkek karışık oturuyorlardı. Hatta İmam Elbani bir hadis getiriyor. Kitab-ı Zifaf'ta diyor ki bir kadın gelin olacağı zaman diyor kocasının arkadaşlarına ziyafet çekiyordu. Yani açık saçık bir şekilde. Tamam mı? Ve bu bazı alimler ona cevap veriyor. Diyorlar ki bu hadis hicab ayetleri inmeden önceydi. Hicab ayetleri inmeden önce biliyorsunuz erkekler kadınlar karışık oturuyor. Aynı böyle karışık oturuyorlardı, konuşuyorlardı. Veya saçları açık falan bir sakın. Ama hicab ayetleri indikten sonra kesinlikle kadınlar ve erkek karışık oturmadılar. Ondan sonra açılmadılar, saçılmadılar. Dolayısıyla yani en doğrusu ve en efdalı Müslüman insanlara karşı yani müeddeb olması gerekiyor. Yani şimdi mesela bazı erkekler bile görüyorsunuz daracık kot elbiseler var. Kot pantolonlar. Yani adam sucuda rükua ve sucuda gideceği zaman adam zorla gidiyor. Camide görüyoruz böyle namaz kılıyorlar. İnan ki adam sucuda gidecek zorla oturuyor ya. Da, o kadar daracık bir elbise. Nasıl bilmiyorum nasıl rahat ediyor. Ve alimler bir ittifak diyorlar ki her ne kadar avret dizle göbek arası da olursa diyor bu gibi daracık elbisede namaz kılmak haramdır. Ve bazı alimler diyorlar ki namazı batıldır. Ama sahih görüşe namazı sahihtir ama günahkar olur. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladığı bir kıyafetle namaz kılıyor. Ve biliyorsunuz yani giyinik vaziyette olduğu halde çıplak gözüküyor. İster erkek olsun ister kadın olsun. Her tarafı göz dışarıda. Ama demişler ki alimler namazı sahihtir. Tamam mı? Bu neden etkilendi? Hepsi Avrupa usulünden etkilendiler bunlar. Televizyonlarımızda, kanallarımızda, memlelerinde, şurada burada gelen elbiseler hepsi dışarıdan geliyor. Bu adam bakıyor ki şu modadır, bu modadır. Şimdi bir moda çıktı. Geçen gördüm de birisine sordum. Bir dakika çıkmış şimdi. Kadının saçına benzetiyorlar. Siyah. Şurada şöyle indiriyor. Hakikaten de arkadan görsen yani erkek olduğunu bilmezsen diyeceksin ki bu kadındır. Takka şuraya şuradan giyiyorlar böyle arkaya böyle bu şey gibi böyle sallanıyor arkadan. Tıpkı saç gibi. Hiç gördünüz mü? Erkek mi yapıyor bu? He. Bu yeni çıkmış. Yeni moda çıkmış. Türkiye'de. Burada. Suudi Arabistan'da. Geçen ben görünce arkadan ben kadın sandım. Ya dedim bu kadının ne işi var erkeklerin arasında? Sonra dönünce baktım ki adam erkek. Takma saç yani. Şey. Takma saçı değil. Yok. Yani. Kumaştan yapılmış ama lif lif böyle ince. He. Aynı saçlara benzetiyor. Böyle saç biçiminde. Sarı böyle kesinlikle. Yani bu nereden etkileniyor? İşte televizyonlarda gördükleri, şurada burada modalardan, şuradan buradan etkileniyor ve Müslüman çocuklar bunu giyiyor maalesef şiddet. Babalar da anneler de ihmalkardır bu konuda. Türkiye'de hocam böyle bir artık ağızda dolaşan fetvanın kaynağını bilmiyorum yalnız. Kadınlar arasında özellikle çalışan kesimde pantolonla namaz kılmak caizdir. Artık çalışan kadınların da pantolon şekli artık gittikçe daha da değişti. Bu yani caizliği tesettüre ne kadar girer, ne kadar uygun olur? Yani bir kadın ne kadar bol olsa da yani bir pantolonla caizleştirebilir mi yani fetva ile olsa bile? Erkeklerin karşısında biliyorsunuz zaten kesinlikle caiz değildir. Ama deminki söylediğim gibi acizane bir kadın kendi evinde yani mahremlerin yanında pantolonla namaz kılmakta bir beis yoktur diyorlar. Çünkü avreti kapalıdır. Ama hadiste ne diyor ki aleyhissalatü vesselam diyor ki kâsiyâtun âriyâtun diyor. Kâsiyâtun giyinik vaziyette oldukları halde amma çıplaktırlar. Neden? Çünkü vücutlar hepsi tamamen çizgi yani şey gibi kalem gibi çizilmiş göz her taraf gözüküyor. Göğüsler gözüküyor, kalçalar gözüküyor, bacaklar gözüküyor. Yani ten gözükmüyor. Tenin altında elbise yani bu şekilde. Hatları gözüküyor. Ve diyorlar ki alimler yani tek başına pantolonla namaz kıldığı zaman diyorlar ki bir sakıncası yoktu çünkü avreti kapalıdır. Ama yabancıların yanında o pantolonu giyip de dışarı çıkamaz. Veyahut da kocasının yanında bazı şahıslar diyor ki mesela soruyorlar burada alimlere böyle soruyorlar. Diyorlar ki efendim diyor benim kocam diyor kot pantolonu, daracık kot pantolon giymemi istiyor evde diyor. Ondan sonra diyor bana işte eve geldiğim zaman diyor bana bazı elbiseler alıyor diyor. Ben diyor o elbiseleri giymekten kocama bile haya ediyorum kocama karşı. Yani giyebilir miyim diyor. Mesela kocam istiyor işte daracık pantolon. Ben geldiğim zaman diyor daracık pantolon giyeceksin, daracık bluz giyeceksin, işte şöyle giyeceksin, işte böyle giyeceksin diyor. Tamam mı? Ben giyebilir miyim kocama giyemez. Aynen diyorlar ki eğer bunu kafire kadınlara benzetmek niyetiyle seni bu şekilde giydiriyorsa bu caiz değildir. Tamam mı? Yok işte kafire kadınlar için değil de veyahut da moda değil de öyle hoşlanıyor. O zaman diyor bir kadın diyor kocasına karşı çırılçıplak bile olsa onunla otursa bir sakıncası yoktur diyor. Yani haram değildir diyor. Ama edebi yönden doğru değildir. Niçin? Çünkü rahmet melekler var. Ve aleyhissalatü vesselam diyor ki yani insan Allah'tan haya etmesi gerekiyor. Ama yani vücub yönünden bir kadın kocasına karşı baştan tırnağa kadar çırılçıplak helaldir. Ama edebi yönden caiz değildir diyorlar alimler. Yani kocasıyla beraber çırılçıplak oturabilirler. Kendisiyle kocası bir evde. İkisi de çırılçıplak oturabilirler. Veyahut da çırılçıplak cinsi münasebet yapabilirler. Hiçbir örtü olmaksızın. Ama edebe aykırıdır diyorlar alimler. Ha, onun için moda söz konusu değilse, işte filan artisti, filan kafire kadını mesela taklit ediyor gibisi değilse, öyle bir niyet söz konusu değilse, o zaman diyor, kocasına karşı diyor, pantolon giyebilir diyor, tamam mı? Bluz giyebilir diyor. Mesela ruj, eğer ruj diyor, helal ise diyor, yani helal bir maddeden yapıldıysa diyor, kocasına ruj sürebilir diyor, tamam mı? Ondan sonra sürme sürebilir diyor. Diyor ki mesela hani böyle bazıları böyle buraya siyah bir şey yapıyorlar böyle. Şeni mi diyorlar? Burada böyle şurada böyle yanaklarda böyle siyah bir şey yapıyorlar. Ben diyor. Yani ben. Söz, yani güldüğü zaman sözde yani güzel oluyor. Beni böyle şeyler var yani. Bayağı ayrıntı ediyorsun. Diyor ki yani mesela bunu yap çünkü bunlar hepsi meşrudur. Eğer meşru bir maddeden yapılıyorsa hani diyor ki mesela ben diyor tırnaklarıma boya sürebilir miyim diye sürebilirim diyor ki eğer hayızlıysan diyor hayız müddeti içerisinde o ruj şey o minakir mi diyorlar ne diyorlar ona diyor eğer gerçekten oje tamam mı eğer bu oje denilen şey diyor eğer necis bir şeyden yapılmadıysa diyor hayız esnasında yapabilirsin. Ama hayız yani normal hayızlı değilsen diyor bunu yaptığın zaman abdest almak istediğin zaman bu tırnak su tırnaklara yetişmediğinden dolayı o zaman bunu ne yapman gerekiyor? İzale etmen gerekiyor. Yani meşru olan şeylerle kocasına karşı zinetlenmesinde alimler bir beis görmüyorlar. Vallahu alem. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bugün yatsı namazında farklı bir camide kıldım. İlk defa gittim o camiye. En ön saftaydım. Hemen hocanın arka tarafındaydım. Yani şöyle yanında çapraz görüyor. Namaza şöyle başladı hoca. Şimdi bu namazın şartlarından Allahu Ekber. Aynen böyle. Allahu Ekber dedi namaza durdu. Hani bu kadar kaldırdı. Şimdi tekbir bu Allahu Ekber demek şu rüknü değil mi namazın? Şimdi ben bunu gördüm yani böyle başladı. Artık uyudum namazı kıldım ama böyle namazın rüknü gitti. Ben o namazı tekrar etmem Allah lazım mı yoksa? Bu kadar yapıyor böyle. Allah'a emanet. Elleri kaldırmak diyorsunuz sünnettir. Yani ellerini hiç kaldırmazsa yine bir sakıncası yoktur. Elleri kaldırmak sünnettir. Ama dedi. Ama tekbir almak bu nedir? Tekbiratul ihram rükündür. Diğer tekbirler nedir? Vaciptir. Bunu inşallah bu şartlar bittikten sonra rükünlerde ve vaciplerde anlatacağız. Yukarıya kalkması yani buraya kadar kalkması yani aleyhissalatü vesselam'ın bir rivayete göre şu omuzların hizasına bir rivayete göre şu baş parmak şu meme kulaklarının hizasında ama bizim Türkiye'de veya da Pakistan'da Hanefilerin yaptığı gibi değil yani. Şu baş parmakları şu kulağa vurarak yapıyorlar böyle. Yani şöyle, yani buraya vurmazsa kesinlikle adam tekbiratül ihramı alamıyor veyahut da almak istemiyor. Ondan start alıyor. Yani bu doğru değil. Aleyhisselatü vesselam bak şu avucun kesimi var ya, şu avucun kesimi omuzun hizasında olacak, tamam mı? Ve şu baş parmaklar da şu yani furu'ul uzuneyn diyor. El furu' bu furu' burada buna furu' deniliyor. Arapça. Tamam mı? Yani kulağın üst tarafı. Evet. Tamam mı? Bazıları da çok kaldırarak şuraya kadar kaldırıyorlar bazıları böyle. Ta baş şeye kadar kaldırıyor. Bu da doğru değil. Bunlar da hata yapıyor. Ve bu şekilde yapanlar da hata yapıyor. Ha o zaman el doğrusu Aleyhisselam iki rivayet var. Ve bu bizzat İmam Tahavi Rahimahullah Müşkül Eser'de de zikrediyor. Tamam mı? Yani bir rivayete göre şu eller omuzun izasına, bir rivayete göre kulakların izasına kadar. Ha o zaman bu şekilde yaptığı zaman bu adam sünnetten mahrumdur. Yani bunun sevabını almıyor. Çünkü buraya kaldırdığı zaman sevap alıyor. Namaz oluyor yani. Ama bunu kaldırmazsa adam böyle elleri şu şekilde Allahu Ekber ve hiç buraya da bağlamazsa namazı sahihtir. Çünkü göğüs üzerine elleri bağlamak sünnettir. Ve elleri salmak Şiilerin adetlerindendir. O zaman Şiilere benzememek için tamam mı? Ne yapmak lazım? Göğüs üzerinde bağlamak lazım. Bir rivayet var. Hanefi fukahasına göre göbek altında. Ve bu hadis zayıftır. İmam Elbani Rahimahullah zayıf olduğunu söylüyor. Ahmed bin Hanbel'in bir rivayetine göre bu hadisi görüyor. Ondan sonra zayıf olduğunu öğrendikten sonra bundan vazgeçiyor. Ve en doğrusu Şafiiler ala surra diyor. Fi ala surra fi fevku surra. Buna ne deniyoruz biz diyoruz Türkçe? Göbek diyoruz. Ala surra yani hekede. Bu göbeğin üstüne. Ama fevka surra ne demektir? Fevka surra şu göbektir. Bu şekilde olması gerekiyor. Bu göbeğin üstüne oluyor hocam. Diğeri göbeğin üzerine. Üstü bu şekilde. Ne diğeri oluyor? Üzerinde. Heh. Yani göbek üzeri ve göbek üstü. Göbek üstü dediğimiz zaman yani şu şekilde. Şu göbektir. Şu şekilde. Göbek üzeri dediğimiz zaman bu şekildedir. Bir de bazıları çok abartıyor. Şöyle yapanlar var. O da doğru değil. Böyle yani böyle şu boyun yanına koyuyor. Bu da doğru değil. Bu da Ali radıyallahu teala'dan bir rivayet getiriyorlar. O da zayıftır. Yani bu şekilde. Kan yada yedeyhi inde nehrihi. El nehr burası. Ama doğrusu aleyhissalatü vesselam göğüs. Ve biliyorsunuz göğüs şu kaburga var ya şu. Kaburganın şeyi boş yeriyle ta göbek arasına aleyhissalatü vesselam. Bazen bu şekilde yapıyordu. Bazen bu şekilde yapıyordu. Bazen bu şekilde yapıyordu. Burada üç rivayet var. Bir. El keffu alel kef. Yani bu şekilde. Bunu inşallah biz namaz kılma şeyinde göstereceğiz. Bir rivayet böyle. Tamam mı? Bir rivayet böyle. Şöyle yapıyordu. Bir rivayet böyle. Buna burada diyor ki el-risuh ve sa'ad. Yani kan yakbud es-sa'ad. Bu nedir? Hada'l kef. Ve hada el-risuh ve hada'l sa'ad. Es-sa'ad buradan buraya kadardır. Ve bazıları şu şekilde yapıyor. Bu da doğru değil. Ha bu şekilde yapıyorlar bazıları. Bu da kesinlikle sünnette yoktur. Ama bu vardır. Yani bu şekilde. Veyahut da bu şekilde. Veyahut da bu şekilde. Veyahut da bu şekilde. Biz Hanefiler ne yapıyoruz? Biz Hanefiler şöyle yapıyoruz. Yani bütün sünnetleri bir anda birleştiriyoruz. Serçe parmağını buraya getiriyoruz. Büyük parmağını da buraya. Şu üç parmağı da bu şekilde yapıyoruz. Yani sözde bütün üç sünneti bir anda kullanıyoruz. Ve bu İmam Ebu Hanife'nin şeyine baktığımız zaman İmam Ebu Hanife bunu görmüyor. Ama artık hocalar bu şekilde göstermişler. Ve İmam Yusuf Rahimahullah aynen İmam Ebu Hanife'nin söylediği gibi söylüyor. Tamam mı? Yani bu şekilde veyahut da bu şekilde. Biz ne yapıyoruz? Şu serçe parmak buradan gelecek, baş parmak buradan gelecek, şu da böyle gelecek. Böyle yapıyoruz. Nasıl olmaz? Tabii bu doğru değildir. Allahu alem. Hacılara, umrede bu ihramlı olanların bir kısmını ben bakıyorum. Alttaki o giydikleri ihram göbeğin altında göbekleri görülüyor yani. Hani normalde kapatması lazım. O şekilde kıldığı namaz olmuyor o zaman. Tabii olmuyor. Çünkü avret dedik ya, bazı alimler şu göbeği tahta olsaydı yani şey yapardım. Yani onlar cahilliğinden yapıyor. Yani diyelim ki şu göbektir. Şu. Ha şu göbeğin kendisidir bu. Şu göbek bazı alimler şu göbeği şuradan avretten görüyor. Bazı alimler şu göbeği avretten görmüyorlar. Dizgine o şekilde. Bazı alimler dizi avretten sayıyorlar. Yani gidiği zaman avret burada olması gerekiyor, fistan veyahut da pantolon. Ve özellikle şimdi görüyorsunuz bazı gençler böyle dize kadar bir pantolon giyiyorlar şöyle. Ne diyorlar buna? Hatta ben izine gittiğim zaman bazı selefi kardeşlerimizi gördüm. Aynen giyiyorlar. Dedim ki ya bu ne? Dedi işte sünnete göre mi? Sünnete göre dize göre midir? Dize kadar mıdır? İle nısfı sakayı diyor aleyhisselam. Ama moda olduğu için işte giyiyorlar. Maksad yani bilinmesinler evet. İslamcı olduklarını gibisi falan filan. Ama doğru değildir. Ha o zaman bazı alimler şunu bak. Şunu avretten görüyorlar şu dizin. Evet. Dikkat ediyorsanız şurada bir boşluk var. Evet. Diz kapağı. Ha. Diz kapağının alt kısmı. He, alt kısmı. Bazı alimler de şunu bitimini bak burada da bir şey var. Bir boşluk var. Evet. Bazı alimler de şunu bunu avretten görmüyorlar. O zaman avret buradan sonra başlıyor. Şu. Şuradan sonra. Tamam mı? Şuradan şu göbeğin hemen bitişine kadar. O zaman bu göbekten aşağı bir parmak bile gözükse alimler diyorlar ki o kişinin namazı batıldır. Veyahut da arkadan adam böyle rükuğa gidiyor şöyle. Yani böyle durduğu zaman kapalıdır. Rükuğa gittiği zaman buradan açılıyor şöyle. Dört parmak bakıyorsun ki açılıyor. Maalesef şiddet. Buna dikkat etmiyorlar. Özellikle ihmalkar gençler. Tabii ki olmaz. Yani sen namaz kılıyorsun. Bak abdest almışsın, camiye gelmişsin, yorulmuşsun. Yani bari avretini güzel bir şekilde kapat. O zaman ister göbek olsun, tamam mı? Göbek kısmı olsun, ister diz kısmı olsun. Yani dizin üstü gözükmemesi gerekiyor. Ama bazı alimlere göre şu diz böyle buradan gözükse onlara göre diyorlar ki caizdir, bir sakıncası yoktur. Çünkü böyle bir hadis var ve hadis sahihtir. O zaman bu müteber bir ihtilaftır. Dizi göbek avretten görenler görüyor, görmeyenler de görüyor. O zaman görenlere biz yine normal göreceğiz. Görmeyenlere göre de yine normal göreceğiz. Herkes mezhebine göre. Ama arkadan onu gören namazlar bir şey olmuyor değil mi? Mesela hani açılıyor ya arkadan. Ya şeye gidince ben mesela ister istemez önümde olduğu için görüyorum, benim namazıma bir şey yok. Yani. Yok senin namazına bir şey yoktur. İster istemez görüyorsun yani. Yok sen ama namaz esnasında onun avretini görüp de Allah korusun, Allah korusun, Allah korusun niyetini bozarsan o zaman günahkar oluyorsun. Yani namazın bozulmuyor, günahkar oluyorsun. Çünkü erkek bir kişi. Onun için Aleyhisselam diyor ki Aleyhisselam yani Aleyhisselam döneminde çok parlak çocuklara bakmayı caiz görmüyorlar bazı alimler. Allah'ım. Çünkü şeytan kandırabilir diyorlar. Allah korusun. Allah korusun. Ey hocam. Bu konu bayağı. Allah. Çocuk. Nereye gidelim?